której słuchają na co dzień. Ja słucham dużo hip-hopu, dużo elektroniki i mam tę przyjemność, że moja dzika karta zawsze wypada pod koniec miesiąca, dzięki czemu mogę zebrać w jedną godzinę wszystkie najciekawsze premiery. I muszę się przyznać, że w dzikiej karcie lutowej trzeba było trochę szyć, bo nie było tych płyt bardzo dobrych albo fajnych za dużo, ale za to marzec, który teraz mogę podsumowywać, był super. To, co na początku, to Gesaffelstein z płyty Hyperion. Tuż potem to, co przed chwilą skończyło grać, to Little Sims, brytyjska raperka, która akurat w tym numerze była wspomagana przez artystę reggae Chronix. Utwór pod tytułem Once jest czwartym indeksem na albumie Grey Area, właśnie Little Sims, albumie świetnie przyjętym. Świetnie przyjęte także zawsze, ale to zawsze są albumy Solange i mają to do siebie, że ukazują się z zaskoczenia. Tak było i tym razem. When I Get Home, Solange, teraz tego posłuchamy. Utwór pod tytułem Sound of Rain. Sound of Rain z albumu When I Get Home. Było też w marcu kilka ciekawych polskich premier. Ja wybrałem jedną. Grupa Sonar w 2018 roku wydała album Torino, a teraz w marcu 2019 ukazał się album z remiksami z tego wydawnictwa. Face the Sun, utwór w remiksie Pepe, to jest to, czego posłuchamy teraz. Sonar, Face the Sun w remiksie Pepe. Zostajemy w Polsce, a to za sprawą wybitnie polskiego numeru, bo tak nazywa się stały punkt programu, który mam w swoich dzikich kartach. Punkt ten polega na tym, że gram utwór polskiego producenta, polskiego DJ-a z dodatkową zapowiedzią. I tu ja już nie muszę być radiowcem, a to dlatego, że radiowcem staje się ten DJ albo ten producent. Dzisiaj wybitnie polskim numerem będzie utwór Sorry, I'm Not a DJ autorstwa Richu M. I zaraz Richu kilka słów o tym utworze Państwu opowie. Cześć, mówi Richu M. Mój kawałek Sorry I'm Not a DJ jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Utwór ten pochodzi z mini albumu Philistines 4 and the Giant Banush dla londyńskiego labelu Monologues. Tytuł nawiązuje do polskiej sceny jazz rockowej końca lat 70., kiedy jeszcze było wiadomo, kim jest DJ, a kto tworzy muzykę. To mówiłem ja, Richu M. Pozdrawiam. I'm very sorry. Rychu M, Sorry I'm Not a DJ, to w tym miesiącu mój wybitnie polski numer. Teraz z Polski przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam wśród producentów muzyki Jungle Drum & Bass coraz mocniej słychać ich nostalgię, ich tęsknotę za latami 90., kiedy chodzili na rave, kiedy byli młodzi, piękni i się świetnie bawili. Chasin' Status mają nagrać płytę pod tytułem Return to Jungle, czyli po prostu mają wrócić do muzyki Jungle. ShyFX, legenda muzyki Jungle, właśnie w marcu tego roku opublikował album pod tytułem Ragamuffin Soundtape i chciałbym zagrać jeden utwór z tego właśnie albumu. Rude Boy Love Song jest utworem, który co prawda nie brzmi jak utwór z lat 90. ani z przełomu wieku, jest bardzo dziwny jak na producenta muzyki reggae i drum and bass, dlatego myślę, że ciekawie urozmaici dzisiejszą dziką kartę. ShyFX, Sweetie Irie i Cara Delevingne na wokalu, utwór pod tytułem Rude Boy Love Song. To jest dzika karta na antenie Trójki. Understood, girl. We up on the ship, it must be carved out a wood, girl. And I'm burning for you. Cause you're my love, my life, my everything. Solid just like a rock, girl. And I'm burning for you. Cause you're my love, my life, my everything. A już teraz posłuchamy rapera, wokalisty, którego, przyznaję się, miesiąc temu jeszcze nie znałem i nie miałem pojęcia o jego istnieniu. Nazywa się Genesis Owusu, pochodzi z Gany, ma 21 lat, a mieszka na co dzień w Australii. What You Tryna Do to jest jego singiel, na który zupełnie przypadkiem natknąłem się w tym miesiącu. Moja pierwsza myśl była taka, wow, brzmi jak Anderson .Paak albo ktoś, kto chce być jak Anderson .Paak. Co się okazało? Okazało się, że utwór, którego już za moment posłuchamy, został wyprodukowany przez Kaluma Conora, który gra w zespole Andersona Paka. Genesis Owusu, teraz w trójce. Must know, I think you're great. You save my day if you ain't with the couple. I'll be gone with the gusto. See, it really ain't a puzzle. I say, he say, she say. So what you trying to do? In my bouquet, presence in my sleigh, bring the love this way. Keep me loving what you do. Think you peanut butter smooth. You so bad, you so taboo. Never make me blue, be my baby boo. Genesis Owusu, What You Trying To Do, prawda, że podobny do Andersona Paka. A propos Andersona Paka, to on też wydał nowy singiel w marcu tego roku i z przyjemnością już za moment go zagram. Singiel promuje album Ventura, który prawdopodobnie pojawi się w tym roku, mam nadzieję, bo bardzo czekam na featuring Andre 3000 z grupy Outkast. Andre bardzo rzadko nagrywa gościnne zwrotki, a ma być właśnie na nowym albumie Andersona Paka. Pierwszym singlem promującym ten album jest King James, nagranie dedykowane koszykarzowi Los Angeles Lakers LeBronowi Jamesowi, który także nawołuje do jednoczenia się w przeciwie wobec niesprawiedliwości. Teraz w Stanach jest to bardzo gorący temat i Anderson .Paak właśnie w utworze King James będzie go poruszał. If I make a move, you're coming with me. What about the love? Coming with me. Anderson .Paak, King James. Oprócz wybitnie polskiego numeru mam też inny stały punkt programu, który nazywa się Trójskok. Polega na tym, że w trzech utworach przedstawiam, staram się skompresować dyskografię jakiegoś artysty, chociaż z reguły jest to bardzo trudne, i pokazać, jaką drogę przebył albo nie przebył ten artysta przez wiele lat. Dzisiaj bohaterami Trójskoku będzie duet The Chemical Brothers, a to dlatego, że w 2019 roku ma wyjść ich album pod tytułem No Geography i właśnie w marcu ukazał się kolejny singiel promujący ten album i to będzie ostatni z utworów w dzisiejszym Trójskoku. We've Got To Try, tak ten singiel jest zatytułowany. Wcześniej jako drugi poleci utwór tytułowy z albumu Come With Us z roku 2002, a Trójskok zaczniemy utworem Playground for a Wordless Firm z 1995 roku z debiutu The Chemical Brothers, czyli z albumu Exit Planet Dust. I teraz Trójskok z The Chemical Brothers. Thank you. Chemical Brothers, We've Got to Try, najnowszy single promujący album No Geography. To był trójskok właśnie z grupą The Chemical Brothers. Przed momentem rok 2019, przed kilkoma minutami Come With Us z roku 2002, a jeszcze wcześniej utwór z debiutu Playground for a Worldless Firm. Wiem, że można było dobrać te utwory inaczej, że nie były to najbardziej popularne kawałki The Chemical Brothers, ale po pierwsze chciałem pokazać ich trochę z innej strony, po drugie chciałem, żeby ta strona jakkolwiek pasowała do pory, w której ta audycja jest emitowana, a nie wszystkie utwory Chemical Brothers nadają się do słuchania między 3 a 4 w nocy. Kontynuujemy przegląd marcowych nowości. MLK jest producentem, który jakiś czas temu, kiedy swoje triumfy święcił dubstep, był jednym z topowych producentów tego gatunku. O dziwo nie odszedł od niego, cały czas coś tam dubstepowego produkuje, ale oczywiście nie są to już tak wielkie przeboje, jak zdarzało mu się produkować dawniej. Jego najnowszy pierwszy singiel pod tytułem Angie Got Stones został zremiksowany przez mój ulubiony chyba producencki duet My New Lang. Oni nie robią dubstepu, oni robią szeroko pojętą muzykę basową. MLK, Angie Got Stones w remiksie My New Lang. Teraz polecam to bardzo gorąco. Elektronika, która idealnie pasuje na tę porę. We'll be right back.